Tot de volgende keer dan. Sven, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Met wie ga jij praten zometeen? Terwijl de ogen zijn gericht op het standpunt van D66... of ze nu wel of niet willen gaan formeren met die drie andere partijen van de huidige coalitie, is er één Kamerlid dat zich gewoon weer ouderwets heeft begraven in zijn dossiers werk probeert te maken van die nieuwe bestuurscultuur in Den Haag. Transparantie, openheid van zaken van het kabinet richting het parlement. Allemaal om dat parlement beter te maken voor de burger. Zijn naam, Pieter Omtzigt. Hij is mijn gast zo in 1 op 1. NPO Radio 1. Eerst nog de hoofdpunten uit het nieuws. Joris Stubenitski. De Franse oud-president Sarkozy heeft zich schuldig gemaakt aan het illegaal financieren van zijn campagne. Hij gebruikte in 2012 bijna 2 keer zoveel geld als wettelijk was toegestaan. Sarkozy hoort later zijn straf. Oud-profvoetballer Brian Roy is door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur... voor het bedreigen van demissionair premier Rutte. Roy had in april gereageerd op een tweet waarin iemand de premier opriep om af te treden, en zijn reactie daarop was: headshot krijgt hij straks. Eind van de middag doet de rechter uitspraak over de vraag of het Utrechtse restaurant Waku Waku weer open mag. De gemeente sloot het restaurant omdat het coronatoegangsbewijs er niet wordt gecontroleerd. De afgelopen dagen was er protest bij Waku Waku. En er komt weer geen traditionele Sinterklaasintocht in Amsterdam. De organisatie zegt dat onduidelijk is of en hoe de QR-code moet worden ingezet en of mensen zich zouden moeten houden aan de 1,5 meter regel. Wel komt er een alternatief in Amsterdam dat in de buurt moet komen van de gebruikelijke intocht. Jori, dankjewel. Erwin, wat staat er nog op de weg vast? Ik heb een melding op de A2 staan, Utrecht richting Amsterdam. Door die gekantelde vrachtwagen vanochtend tussen Breukelen en Apkoude 7 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht. Een half uur is de vertraging. En waarschijnlijk is de weg om 12 uur vrij. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam staat dan weer een kapotte vrachtwagen bij Hardingsveld-Giessendam. De boel op te houden tussen afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. Een half uur over 7 kilometer extra. De A27 Utrecht richting Breda. Er staat heel veel verkeer dat omrijdt ook voor die dichte A12 Utrecht richting Den Haag bij knooppunt Oude Rijn. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum 13 kilometer stilstaand verkeer. NPO Radio 1. KRO NCRW. Op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De ogen zijn vandaag gericht op D66. Wil de partij van Sigrid Kaag alsnog serieus gaan formeren met Mark Rutte, Wopke Hoekstra en met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Een uur geleden was de fractie er eindelijk uit, maar het verdict horen we later vandaag pas. Intussen is er één Kamerlid dat zijn werk inmiddels weer onverstoorbaar heeft opgepakt. Niet uitgenodigd door de informateur, maar wel prominent aanwezig in de belangrijkste debatten van de laatste weken. Zodra hij het woord nam, werden de mobiele telefoons acuut neergelegd en lette iedereen toch even extra op bij het Afghanistan-debat dat leidde tot het aftreden van 2 bewindslieden, waar hij zich opnieuw beklaagde over te late en onvolledige informatievoorziening aan de Tweede Kamer. Bij de algemene politieke beschouwingen, waar hij openheid wilde over de formatie. Het vragenuur eergisteren, waarin hij twijfels plaatste bij de rechtmatigheid van het ontslag op staande voet van Mona Keizer. En Kamervragen, waarin hij opheldering eist over de hoofdelijke stemming rond het coronatoegangsbewijs. Want waren de bewindslieden, die zowel gekozen zijn als nog steeds zitting hebben in het demissionaire kabinet, die waren niet aanwezig. Waar waren ze dan wel en wat zat daarachter? En dan lijkt er opnieuw een bewindspersoon in de problemen te komen. Minister Grapperhaus heeft de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd over fraude bij de landsadvocaat, berichtte NRC Handelsblad gisteren, op basis van berichten die de krant boven water heeft gekregen via de WOP. Het Kamerlid over wie ik sprak is Pieter Omtzigt, deels hersteld van zijn burn-out, met de belofte aan zichzelf het iets rustiger aan te gaan doen, zichzelf niet meer volledig te laten verdrinken in de stapels dossiers, en vooral te kiezen voor zijn hoofdthema transparantie en een sterk parlement dat er is voor de burger. Meneer Omtzigt, goedemorgen. Goedemiddag. Morgen, meneer Kokkelman. Hebt u die belofte aan uzelf een beetje kunnen houden naar de heksenketel van de afgelopen weken? Ik doe een poging. En ook het komend half uur doe ik een poging om met eens een versnelling lager te doen dan ik normaal bij u doe. Goed, nou, u krijgt alle tijd. Waarom was u niet uitgenodigd door de informateur eigenlijk? Geen idee. Ik heb ook geen contact gehad met de informateur. Ik kan er alleen over gissen. Ja. De informateur had een opdracht gekregen van Rutte om een minderheidskabinet te formeren. En nou, ik heb zo'n gevoel dat er iets anders aan het uitkomen is. Ja, maar gisteren waren er 9 partijen. Mevrouw Den Haan, toch ook een eenmansfractie, was wel uitgenodigd. Dus dan beschouwen ze u kennelijk niet als een constructieve partij uit het redelijke midden. Nou, dat zou zomaar kunnen. Dat ze denken dat ik het probleem ben. Dat heb ik eerder gezien bij de functie elders. Maar volgens mij vinden ze het vooral vervelend dat ik soms om opheldering vraag. En ja, dan hebben ze nog steeds niet begrepen dat de rol van Kamerlid is dat je de regering controleert. En ja, dat zei dan maar even zo. Nu heeft iedereen het al maanden over de nieuwe bestuurscultuur. Hebt u daar sinds uw terugkeer iets van gemerkt? Nee, totaal niet. Meneer Omtzigt, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Over die nieuwe bestuurscultuur en wat u daar de afgelopen weken over hebt gemeld, gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. Eerst toch nog even kort die formatie. U hebt eerder gezegd, doe maar een extra parlementair kabinet. Dat maakt het ook in die nieuwe bestuurscultuur wel zo extra transparant eerlijk, om het zo te zeggen. Daar lijkt het toch niet naar uit te zien. Ik bedoel, die extra parlementaire variant is van tafel en het lijkt er toch op dat ze met z'n vieren weer doorgaan. Ja, ik geloof dat ze om 12:00 een persconferentie gaan geven. Dus dat is net weer te laat voor dit programma. Het lijkt erop dat ze de coalitie voortzetten, de oude coalitie. Nou, dat kan natuurlijk omdat ze meer dan 75 zetels hebben. Ja. Maar wat mij opvalt is dat de oude coalitie twee dingen niet gedaan heeft. Namelijk beloftes over het oplossen van het kinderopvangtoeslagschandaal worden niet nagekomen. Vanmiddag komt er een zogenaamde voortgangsrapportage die overigens al 2 weken te laat is. En daaruit blijkt, en dat zie ik ook, dat ze weer enorme achterstanden hebben. Zodat ze er in dit tempo echt nog 10 jaar over gaan doen om al die gezinnen te gaan beoordelen. En het tweede is de nieuwe bestuurscultuur. Mark Rutte had grote beloftes. Sigrid Kaas sprak natuurlijk ook over nieuw leiderschap. Maar zelfs de meest eenvoudige dingen, zoals het aanstellen van een commissaris voor de informatiehuishouding, dat archieven eindelijk eens op orde komen en we niet iedere keer geconfronteerd worden van ja, kwijt, weet het niet. Zelfs die aanstelling hebben ze nog niet kunnen regelen. Nou, laat staan dat er een grondwettelijk hof is, of dat ze eindelijk eens een keer een standaard voor extern onderzoek hebben. Hè, want ze onderzoeken de hele dag zichzelf. Ja, dan komt uit die onderzoeken natuurlijk helemaal niks. Er zijn allerlei beloftes over gedaan na de val van het kabinet. En ik heb bij de Algemene Politieke Beschouwing die beloftes nagelopen en moet zeggen dat ze 0/7 scoren tot nu toe. Stel nou dat ze er niet uitkomen aan die formatietafel, want die kans is er ook nog, en dat we afstevenen op nieuwe verkiezingen. Wat doet u dan? Ik was niet van plan om voorlopig... Ik ben nu bezig met terugkomen. En dat valt me nog best wel zwaar soms. Dus ik wil het allemaal stap voor stap doen. Dus ik wil ook niet overhaast een besluit nemen. Maar als er nieuwe verkiezingen zijn, ja, dan word ik alsdan gedwongen om snel een besluit te nemen om wel of niet mee te doen. En hebt u dat besluit al genomen in uw hoofd? Nee, dat besluit heb ik nog niet genomen in mijn hoofd. Dus stel als ik het besluit genomen zou hebben, ja, dan zou ik het hier ook nog wel meedelen. Ook nog. Ja. Ik bedoel, daar heb ik allemaal niet zoveel moeite mee, maar ik heb het gewoon nog niet genomen. Nee. Met andere woorden, de bedoeling na zo'n burn-out was dat je met een paar uur per week werken zou beginnen. Dat lukt niet helemaal heel goed. Zeg maar. Nee, dat is mij opgevallen. Maar dan is er dus een onzekerheid. Stel dat er op korte termijn verkiezingen zouden komen, of u zich dan weer verkiesbaar stelt. Daar bent u dus nog niet uit. Daar ben ik nog niet uit. Nee. Laten we dan terugkeren naar de afgelopen weken. We hebben het Afghanistan-debat gehad. Daar stonden twee bewindslieden die direct verantwoordelijk waren. Daar zat ook de minister-president, die op afstand natuurlijk verantwoordelijk is. En daar zat een staatssecretaris die verantwoordelijk is voor migratie. De minister van Buitenlandse Zaken toen nog, mevrouw Kaag, die toch altijd heeft over nieuwe bestuurscultuur en leiderschap, ook naar haar aftreden. Heeft ook niet de informatie op tijd aan de Kamer gestuurd en ook niet volledig, viel mij op uit uw woorden. Ja. Wat zegt dat dan over het nieuwe leiderschap van mevrouw Kaag? Nou kijk, in dit dossier was een gedeelte van de informatie gewoon lastig. Een gedeelte van de informatie had betrekking op operationele zaken van de militaire operatie, waarbij mensen zich in een oorlogsgebied bevinden en nog geëvacueerd moeten worden van de Taliban. Dus dat je niet alles volledig openlegt, dat snap ik. Dus een gedeelte van de informatie was ook niet open en voor een goede reden. Maar het tweede gedeelte van, nee, wat hebben jullie nou gedaan de afgelopen maanden? Daar kregen wij gewoon heel weinig helderheid over. En daar liggen nu Kamervragen en die moeten voor zondagavond 6:00 beantwoord worden. Dus dat gaan we gewoon zien. Of de nieuwe twee ministers ze wel gaan beantwoorden. En aankomende woensdag gaat het debat verder. Kijk, dat heb ik samen met de PvdA en de SP gevraagd. Omdat iedereen denkt dat het met het aftreden van de ministers voorbij is. Dan is het natuurlijk niet voorbij. Want er zitten nog veel Nederlanders vast in Afghanistan. En tolken van zowel de politiemissie als van het leger, meer zelfs van de politiemissie dan van het leger. Dat zijn mensen die in een Nederlands uniform gediend hebben en daarmee ook gewoon de Nederlandse militairen beschermd hebben en geholpen hebben om hun werk daaruit te kunnen oefenen. Daar hebben wij gewoon de verantwoordelijkheid voor. Het verbaast mij al dat wij in Nederland denken dat dat asielzoekers zijn. In andere landen worden die mensen op een totaal andere manier behandeld. Die worden gewoon rechtstreeks toegelaten. Nou, en ik wil toch even goed opletten wat er nu gedaan wordt. En daarom liggen die vragen er ook. Om die mensen alsnog veilig hier te krijgen. En datzelfde geldt voor mensen met een Nederlands paspoort die daar vastzaten. Ja, die vragen zijn ook in eerste instantie zelfs, als ik ze hier voor mijn neus zie, gericht aan de minister-president. Waarom hij? Hij heeft een coördinerende rol. Er is in die dagen een zogenaamd bewindspersonenoverleg geweest over Afghanistan. Een speciale groep ministers die daar dagelijks over spraken. Dat is ook heel normaal, hè, dat je niet elke dag het hele kabinet erover hebt, maar een kleine groep ministers. Daar zat de minister van Buitenlandse Zaken in, de minister van Defensie, de staatssecretaris van VNJ en natuurlijk de minister-president, die eerst verantwoordelijk is voor internationale zaken. En dat was ook de reden waarom die in de Tweede Kamer zat. Maar goed, die vragen zijn niet voor niks ook aan hem gesteld, toch? Omdat hij een van die vier bewindspersonen was die daarvoor verantwoordelijk was. Daarom zijn die vragen aan hem gesteld. Ja. Verwacht u dan weer zo'n scherp debat, maar dan nu met Mark Rutte in de hoofdrol, als u volgende week woensdag probeert om dat Afghanistan-debat op de rol te krijgen? Het gaat me niet om een scherp debat, het gaat om de dingen die opgelost worden. En ik probeer constant te kijken. Kijk, wat hier aan de hand is, is niet dat er een minister in de problemen is. Wat hier aan de hand is, is er zijn honderden Nederlanders en tolken in de problemen. Doordat de Nederlandse regering in de maanden voorafgaand niks deed. Iedereen concentreert zich op vanaf het moment dat dat vliegveld viel, hè, en daar een totale chaos was. Maar vergeet niet, Frankrijk was 2 maanden eerder al rustig bezig om iedereen te evacueren. En de Nederlandse ambassade die deed wel een aantal tweets eruit dat je er niet moet zijn. Maar ik wil wel eens weten of er iets meer gebeurt dan tweeten om ervoor te zorgen dat mensen tijdig wegkomen en zeg maar ongeveer half gedwongen in een vliegtuig gezet worden van wij willen u hier nu niet meer hebben, omdat wij gewoon weten dat de Taliban het hier gaat overnemen. Dat was niet onverwachts. En wat mevrouw Kaagda zei, dat je de Nobelprijs zou winnen als je het zag aankomen, dan krijgt de hele Franse regering de Nobelprijs volgend jaar. Ander in het oog springend politiek evenement, bijna wou ik zeggen, was het ontslag van Mona Keizer. Dit is precies evenement. Dat is precies hoe we naar Den Haag op dit moment kijken. En daar ga ik toch één ding over zeggen voordat we over Mona Keizer gaan. Ja. We lijken de politiek te verslaan als een voetbalwedstrijd. En ik snap het soms ook best wel. En zeker van met die Ajax-fans zoals jij, die het feestelijk hebben deze weken. Maar zitten we niet ben ik een Ajax-fan? Ik gok ik even. Maar sommige clubs doen het heel aardig op dit moment. Ja. Maar het is geen voetbalwedstrijd. Het is over serieuze zaken. Ja. En we liggen nu al een half jaar volledig vast. Er ligt geen enkel plan om de wooncrisis aan te pakken in Nederland. Dus zelfs de zaken waarvan echt de zogenaamde constructieve middenpartijen, maar ook de minder constructieve partijen, volgens anderen, zeggen hier ligt een probleem. Daar hebben we het niet over welke oplossing we daarvan moeten verzinnen. We denken dat we door eenmalig 500 miljoen vrij te maken de woningmarkt oplossen. Dat lukt niet, want we hebben per ongeluk vorig jaar 400 miljoen te veel binnengekregen aan belasting. Dus dit is een belastingverlaging van 100 miljoen. Daar ga je geen honderdduizenden mensen meer aan een woning helpen. Dat weet iedereen in Den Haag. Ja. En toch zitten we de hele dag te posten voor kamers, voor ministeries, om te kijken wie er aftreedt. Ik hoop dat we zo snel mogelijk weer eens teruggaan over wat doen we nou eigenlijk om de problemen van de land op te lossen? Want dat is verrekte weinig. Nou, ja. Het aftreden van Mona Keizer, daar wou je het over hebben. Ja, want dat sneed ik niet aan vanwege op zichzelf een zeldzaam gegeven. Namelijk dat een bewindspersoon op staande voet wordt ontslagen. Maar vooral ook vanwege de vragen die u daarover stelde. Namelijk dat het reglement van orde van de ministerraad in uw ogen, althans u stelde de vraag of de reglementen van orde van de ministerraad wel gevolgd zouden zijn. Daar zei de minister-president van, nou ja, dat hebben we wel gevolgd. Maar dan misschien niet volgens de letter, als ik het dan even vrij vertaal. Hij gaf u daarin ongelijk. Maar in de rest van de Kamervragen die daaraan vastzaten, ging het ook over het stemverdrag bij de hoofdelijke stemming voor dat corona toegangsbewijs, dat niet per definitie bij voorbaat een gelopen race was. Daaruit spreekt een suggestie dat er een afspraak zou zijn tussen bewindspersonen in het kabinet en het kabinet en die bewindspersonen die dan ook nog tevens in de Tweede Kamer zitten als gekozen volksvertegenwoordiger om niet mee te stemmen. Althans, die suggestie wekt u. Hebt u daar aanwijzingen voor? Ja, even de twee dingen apart behandelen. Het eerste, namelijk het ontslag op staande voet van Mona Keizer. Dat deze uitspraken zwaar lagen in het kabinet was volstrekt evident voor iedereen. Maar in Nederland hebben we geen presidentieel stelsel of een minister-president die iedereen kan ontslaan wanneer die zin heeft. En daarom ligt in het reglement van orde van de ministerraad vast dat een minister alleen ontslagen kan worden dat een besluit van de ministerraad is en niet van de minister-president. Als dat het besluit van de minister-president wordt, hebben we een totaal ander stelsel. Namelijk hebben we een soort echte grote baas in het politieke bestel, wat we in Nederland niet hebben. En er is geen ministerraadvergadering geweest. Mona Keizer heeft niet de gelegenheid gekregen om ten opzichte van de andere ministers uit te leggen waarom ze dit gezegd heeft. Er is niet over vergaderd, maar Rutte heeft gewoon met een telefoontje vanuit New York gezegd: je bent ontslagen. En net zoals bij de benoeming van die staatssecretarissen die ook Kamerlid bleven, lijkt het op het eerste gezicht, nou ja, zij zou toch wel ontslagen zijn. Mijn inschatting is, dat zou in het kabinet vast gebeurd zijn. Maar er is iets heel principieels. Het is niet aan de minister-president om wanneer hij zin heeft een minister of staatssecretaris te ontslaan. Nee, maar hij zegt er zijn twee manieren om hem te ontslaan. Je kunt hem of via de hele ministerraad een besluit nemen, of hij kan door de Eerste of de Tweede Kamer weggestuurd worden. Ja. Dat zijn de twee manieren om een minister te ontslaan. Of maar de demissionair premier zei, ik heb contact gehad met de vicepremiers, met de fractievoorzitters, en daarmee was het een breed gedragen kabinetsbesluit. Althans, een besluit dat breed gedragen werd door de ministerraad. Dat waren zijn woorden dan weer. Nou, hij zei niet dat hij contact met de fractievoorzitters gehad had, maar ja, die zijn dan toevallig weer ministers, dus dat loopt lekker door elkaar op dit moment, hè, bij Kaag en bij Hoekstra en bij Rutte. Dat was helemaal niet zo breed. Dat was met minister Blok van EZK. Dus ja. Die was op het ministerie waar Mona Keizer de staatssecretaris was. Ja. En met Carola Schouten, Kajsa Ollongren en Hugo de Jonge. Ja. Maar kijk, hij zei, ik heb rekening gehouden met de gevoelens van de ministerraad. Ja. Maar dat wordt leuk. Dan hoef je geen ministerraad meer te houden als je een wet wilt aannemen. Ik heb rekening gehouden met de gevoelens. Ja. Zullen we deze wet maar als aangenomen beschouwen? Ja. Er zijn bepaalde regels dat je wetten worden door de ministerraad goedgekeurd of niet en dan pas ingediend. Ja. Je gaat naar een Europese top, pas als de ministerraad zegt, dit is het standpunt dat we innemen. Dus je gaat hier volledig voorbij aan de functie van de ministerraad, ook al was de uitkomst hetzelfde geweest. En waarom is het belangrijk? Omdat dat dan vaker kan gebeuren. Dat hebben we dus ook gezien bij die staatssecretarissen. Iedereen keek nog een beetje naar het plafond toen het alleen Dylan Jezilkes was, maar daarna kwam Dennis Wiersma en de andere. En toen zei de Kamer in één keer, huh? Allemaal dubbelfuncties, dat moeten we niet hebben. Daarom zeg ik, hier moet je wakker zijn op dit begin. Ja. En daarom liggen die Kamervragen er. Ja. Het tweede is dat stemgedrag bij die QR-code. Nou, dat was uitermate vreemd stemgedrag. Ik heb tegen de QR-code gestemd. Ik vond het niet een doortimmerd plan. Er was bijvoorbeeld niet nagedacht over mensen die zich niet kunnen laten inenten. Het werd natuurlijk weer veel te snel ingevoerd. Het was niet duidelijk hoe dat gebeurt. Alles, ik zei, dat moeten we zo niet doen. Ja. En het zei het ook tweedeling zonder dat duidelijk was wat het virusbestrijding deed. De hele ChristenUnie deed dat ook. Maar Carola Schouten zat toevallig in het buitenland, weten we. Dus die heeft zich niet verborgen, die was niet aanwezig in Nederland. Maar je zag dus wel dat partijen aan de ene kant in de Kamer tegenstemden en in het kabinet ingestemd hebben. En daarmee begint die dubbelrol gewoon te wringen tussen ministers. Van aan de ene kant moeten ze, als minister zijn ze verplicht met één mond te spreken en zich aan regeringsbeleid te houden. Mm. Maar als je minister en Kamerlid bent, dan ben je als Kamerlid, heb je het grondwettelijk recht om te stemmen zonder last. En die twee die gaan natuurlijk niet samen. Je kunt niet je eigen mening volgen. Nou ja, als je bijvoorbeeld Mona Keizer bent, en Mona Keizer heeft vast ook in de ministerraad gezegd, ik ben niet eens hiermee. En ze mag als Kamerlid mag ze er niet tegen stemmen. Nou, dat is precies de reden waarom eigenlijk die dubbelfuncties zo onwenselijk zijn. Ja. En daarom is hem opgevallen dat in alle spannende stemmingen alle ministers afwezig waren. Dus zowel toen corona op de A-ziektelijst gezet werd, namelijk op hetzelfde niveau als SARS en MERS, die natuurlijk veel dodelijker zijn, als toen de QR-code werd ingevoerd, toen waren de ministers niet aanwezig bij de stemmen. En ik wil weten, zijn daar nou afspraken over gemaakt? Ja. Dat is gewoon een open vraag, ja. Dat weet ik niet, maar het viel me gewoon op dat ze allemaal afwezig waren. Mark Rutte stond bijvoorbeeld wel ingeschreven in het register die dag, dus hij was aanwezig als Kamerlid, maar had zich voor de stemming laten uitschrijven. Dus nou ja, dan wil ik weten wat er gebeurd is. En daar zijn Kamervragen voor. Of conclusies trek je pas naar de antwoorden. Dat is heel gek, maar ik stel ook vragen om antwoorden te krijgen. Niet alleen vragen om vragen te stellen. Dat vind ik niet gek, maar mijn vraag was of u aanwijzingen had dat dat gebeurd zou zijn. En u zegt, ik wil eerst de antwoorden hebben. Ik zie dat ze allemaal afwezig waren. Dat vind ik genoeg om vragen te stellen, ja. Over Mona Keijzer tot slot gesproken. Er ging ook nog een gerucht dat zij zich mogelijkerwijs bij u zou aansluiten. Is daar ooit sprake van geweest of niet? Nee, is nooit sprake van geweest. Dan naar een andere minister van CDA-huizen, uw oude partij. Vert Grapperhaus, de minister van Justitie. NRC Handelsblad gisteren, ik weet niet of u het stuk hebt gelezen. Nou, ik heb het half gelezen. Ik kom een klein beetje om in de hoeveelheid stukken. Ja, dat begrijp ik. Maar ik heb ondertussen wel een mening over de landsadvocaat. Maar die is al een tijdje oud, ja. Nou ja, de NRC constateert op basis van stukken die de krant heeft ingezien, op basis van de WOP, dat de minister de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Even los van het koppensnellen en het voetbalverslag waar u net op doelde. Dit raakt nou wel precies aan die nieuwe bestuurscultuur en waar u voortdurend tegen te hoop loopt. Toch? Ja, en daarom wil ik ook eerst die hele WOP-stuk, en dat is weer een paar honderd pagina's, en daar ben ik gewoon niet aan toegekomen, omdat ik deze week met de klokkenluiderswet bezig ben en met de algemeen financiële beschouwingen. Dat zijn al lange dagen in mijn eentje. Dus ik moet die WOP-stukken nog doorgaan. Ik begrijp dat daarin zou staan dat hij eerder geïnformeerd is dat Frank Oranje, dus de bestuursvoorzitter van het advocatenkantoor dat de landsadvocaat representeert? Ja, en die als notaris meer dan 10 miljoen euro achterover gedrukt heeft die verdwenen zijn, waarvoor we niet weten of de landsadvocaat, de officiële adviseur van de Nederlandse regering op het gebied van juridische zaken wel integer is. Sterker nog, we weten dat het niet zo was, want niet alleen heeft hij het achterover gedrukt, maar ook hebben zijn kantoorgenoten niet de wettelijke maatregelen genomen om de interne kascontrole te doen. In een normaal kantoor heb je regels te volgen. En dan word je ook als bestuursvoorzitter gewoon gecontroleerd. Heb je de kas goed bijgehouden? Heeft hij niet gedaan. Dus er is dit kantoor zeer veel kwalijk te nemen. Dus ik snap ook helemaal niet waarom dit kantoor nog de landsadvocaat is. En waarom we niet heel snel een andere landsadvocaat selecteren. Want de regering moet bijgestaan worden. De landsadvocaat heeft ook in het kinderopvangtoeslag een behoorlijk dubieuze rol gespeeld. En meer en de regering gewoon geadviseerd hoe ze dingen verborgen kon houden in plaats van hoe ze dingen kon oplossen voor die ouders. Moet u het rapport van de commissie van Dam maar lezen. Ja, heb ik gelezen. Maar zegt u nou met zoveel woorden dat u van dit kantoor af wil als landsadvocaat? Oh, zeker. Ja, zeker. Allang. Er is geen manier waarop je mijn kantoor als landsadvocaat kunt blijven zitten op het moment dat er 10 miljoen euro achterover is gedrukt aan middelen. Dat ze de interne zaken niet op orde hebben en dat ze de verkeerde adviezen uitgebracht hebben. De Nederlandse staat had al lang moeten wisselen van advocatenkantoor. Ja. En hoe het op dit moment zit met, ik begrijp dat er een mail is waardoor hij eerder geïnformeerd is. Ik wil die mail nog zien en kunnen beoordelen. Maar als hij eerder wist dat Frank van Oranje verdachte is, ja, dan heeft hij wel een uitleg te geven aan het parlement. En roept u hem dan naar de Kamer? Vraagt u een debat bij de baan? Ik heb zo'n vermoeden dat mijn collega's van de SP daar op dit moment bovenop zitten. En dan zal ik meedoen aan dat debat als het even lukt in de tijd. Ja, maar dit is natuurlijk wel, als het gaat om transparantie, precies waar het over gaat, toch? Of niet? Ja, niet alleen om transparantie, maar ook op ingrijpen. Als jouw belangrijkste juridische adviseur verdachte is in het strafrecht, dan had je op dat moment, want dan is de vraag niet of je de Kamer niet alleen geïnformeerd had. Nou, dat heb je dan niet netjes gedaan. Dat is nog tot daaraan toe. Maar je had op dat moment onmiddellijk de actie moeten ondernemen dat die man niet meer juridische adviseur is terwijl die zaak loopt. Dat is onmogelijk. Dus als jouw juridisch adviseur verdacht wordt van het miljoenen achterover drukken, dan kun je hem op dat moment niet als juridisch adviseur handhaven. Moet je hem schorsen en dan moet je even iemand anders juridisch advies laten uitbrengen. Dat kan toch niet? Nou, en daar zijn allemaal wel vraagtekens bij te plaatsen wat daar gebeurd is. Dat kennelijk de top van Nederland het al heel lang wist, de rest niet. En dat het advocatenkantoor gewoon bleef doorfunctioneren. Ik bedoel, elke politieagent in Nederland tegen wie ik maar enige verdenking word, die heeft met de permanente VOG-screening een probleem. En hier gebeurt er helemaal niks. Hebt u nou sinds de paar weken dat u terug bent het idee dat er van die nieuwe bestuurscultuur, ik vroeg het eerder al, iets terecht is gekomen? En hebt u er vertrouwen in dat de komende periode die voor ons ligt überhaupt gaat gebeuren? Nee en nee. En wat betekent dat dan, laten we zeggen, voor uw motivatie om dit werk te blijven doen? Dat betekent dat ik zelfstandig met initiatieven zal komen in de Tweede Kamer om die nieuwe bestuurscultuur vorm te geven. Het gaat niet alleen om de cultuur. Nou, die kan ik kan mensen helemaal niet veranderen. En als wij straks precies met dezelfde mensen verder gaan die het probleem gecreëerd hebben, moet je niet denken dat het probleem goed opgelost gaat worden. En vergeet niet, door die verkeerde bestuurscultuur zijn er 10.000 mensen in Groningen en 10.000 toeslagouders jarenlang in de problemen geweest waar dat eerder opgelost had kunnen worden. En dan zal ik zelf voorstellen in doen om de anticorruptieonderzoeken van Greco te implementeren, de wetgeving rond klokkenluiders te verbeteren. Daarom ben ik daar deze week mee bezig geweest, niet met het WOP-verzoek. En daar hebben we vanmiddag een hoorzitting over. Dan zal ik voorstellen doen om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat ministers niet meer kunnen overstappen naar Gazprom en Shell. Dat soort dingen. Dat soort dingen. U bent druk bezig, dat hoor ik. Hartelijk dank voor dit moment, Pieter Omtzigt. Hier zometeen de persconferentie van Sigrid Kaag. Ik spreek u morgen. KRO NCRV. NPO Radio 1. Daarom heb ik besloten om de heer Posch een tegemoetkoming toe te kennen. Vanuit het niets komt minister Grapperhaus ineens met geld over de brug voor Giulio Posch. Soms weet je precies hoe een Kamerdebat gaat verlopen al van tevoren. En soms gebeuren er verrassende dingen. En dit is denk ik wel zo'n avond. Jarenlang weigerde Grapperhaus om de in Argentinië vrijgesproken oud-piloot tegemoet te komen. Waarom nu ineens wel? Dan zou Grapperhaus in ieder geval te horen hebben gekregen dat Nederland onrechtmatig heeft gehandeld in die Potsche-zaak. De officiële en onofficiële redenen achter een ingrijpend politiek besluit. Argos, zaterdag om 14:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ook zo'n fan van kamperen? Van back to basic tot luxe. Kom eindeloos ontdekken van 6 tot en met 10 oktober op de Kampeer- en Caravanjaarbeurs in Utrecht. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Koop nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl en kom langs. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Ben jij een accountant die houdt van aanpakken? Kijk op werkenbijflint.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Ga naar werkenbijflint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. En hoe meer elektrische laadpalen wij plaatsen, hoe meer gaan mensen elektrisch rijden. Het zou mooi zijn als de hele wereld kan overgaan naar elektrisch verbruik. Samen met mensen zoals Esmeralda installeert Shell 200 snelladers door heel Nederland. Vind een snellader bij jou in de buurt op shell.nl/recharge. Ook als je zakelijk reist, is NS zoveel meer dan een trein. Met de NS Business Card reis je ook gemakkelijk van deur tot deur met bijvoorbeeld de tram, bus, OV-fiets of deelauto. Kijk voor alle voordelen op ns.nl/zakelijk. NS Business Card, de mobiliteitskaart die je vooruit helpt. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Vanavond onderzoekt Zembla de macht van de supermarkten. Wat doen bijvoorbeeld Albert Heijn of de Jumbo om de voedselketen te verduurzamen? Zembla ontdekt hoe de grootgutters zich achter de schermen verzetten tegen openheid en strengere regels. Vanavond in Zembla de supermarktmacht. 8:30, BNNVARA, NPO 2. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. NPO Radio 1 met Natasja Gifts. Goedemiddag. Ondanks beloftes van Nederlandse kant is er op de Bes-eilanden nog steeds geen sociaal minimum vastgesteld. Integendeel, de armoede wordt er groter. Genoeg gepraat vinden de eilanders nu. Tijd voor stappen. Welke dat precies zijn, dat hoor je zo in de Nieuwsbv. Maar eerst, Sigrid Kaag kan ieder moment een verklaring geven over de formatie, dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Juri Stubinetski. Vanochtend heeft de fractie van D66 verder vergaderd over hoe het nu verder moet in de formatie. Contact met politiek verslaggever Wilma Borgman. Ja, Wilma, we horen het. Het is dus wachten op Sigrid Kaag. Ja, inderdaad. Zij staat op het punt om op het partijbureau van D66 in Den Haag een verklaring af te geven naar aanleiding van de fractievergaderingen van gisteravond. Toen ze lang hebben zitten praten en ook vanochtend is er nog onderhandeld, of althans gesproken over de voortgang in de onderhandelingen. Er ligt natuurlijk bij D66 een grote vraag op tafel, namelijk stemt de D66-fractie ermee in om onderhandelingen te beginnen.